الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير سورة هود سورة يونس پسیرے ام پدی ترتیب عثمانی کے ام پر نزول کے سورة يونس سر مناسبت او ربط کار دی او دا دی چه اغی کم تصدیق ابتدا کی تصدیق دا قرآنو چه الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم دیم شورو کو دا قرآن پا تعریف جو حکمت ثم فصلت دویم داو سورۃ یونس کے عقلی دلیل نڈیر زیادو عقلی دلائل پا کثرت سرو کائناتنا اللہ رب العزت قل وحدانیت ثابتو سورہ ہود کے نقلی دلائل دا انبیاءو نا پیش کئی چدا مسئلہ دا ٹول انبیاءو مسئلہ دا ریوخ پل قوم تا دا دعوت پیش کرے ہو ذکر اگر پسی راوڑ چی توحید ثابت شی ہم پا عقلی و دلیل نسرا ہم پا نقل دا انبیاءو در امداو چیدی کی تفصیل دے در صورت یونس نا چاہی کی دعوی صرف نفع شفاعت قہری چپا اللہ باندے سوک زورا ورنشتا چپا زورا باندے اوسر شفاعتو کی در امایت کی ویلو اتلسم کی ویلو جدی وی حاول ہے شفاعون آئند اللہ ندی صورت کے بعد سلور دعوی جوڑی کی چگورا معبود صرف اللہ دے لائق دے عبادت اللہ تعبدو الا اللہ دے یوداوہ دوی مدعوی چی غیب دان صرف اللہ دا پین زمایات کی اعلو ما یسرون و ما یعلنون انہو علیم بذات الصدور او دری مدعوی بی ترغیب پیغمبر تا تدام اللہ مسئلہ و رسوان دول زمایات کی دخل کو پیترا دن باندے پروام کو مقصد دن پاتی نشی دے دریم دعوی صورت بھود دول سمایات کی ہوئی فلعلکا تارکم بازما یوحائی لیک قضائقم بی صدرکا شاید تو پری خودن کے بعد یہاں مسئلہ تا تواہی کولی شی اوستا سینت انگی کی پدی باندی تا سلورم دعوی ذکر کړی دا ولسم کې هغه ته تسلی وی تسلی چې ورته څه تکلیف او کمی نشتا د تبلیغ او دعوت اسباب تسره ټول پوره دي کنه اوه من کان علی بینت من ربی بین اشتا دے قرآن ویتلو شاہد منو شاہد اشتا دے جبریل امن قبلی کتاب موسیٰ تدین مخ کی دے موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات موجود دے دسوشی کامے دے چطبہ پریشانی کے دتا سلیوہ چا اللہ اسباب پرکڑی تالنو مسئلہ کوا او پیغام رسوا دا سورتی هود سلور دعوی دی خواه چه عبادت صرف دا اللہ غیبدان صرف اللہ دی ظلمت انگوا مسئلہ و رسوا او سلورم تسلی افمان کان دا داغین تفصیل سر دکیغی پسی راوڑو تفصیل پس دے اجمال نہیں دریم دام وچے آئے اخر کی ویلی وطبے ما یوحائی لے کا وصبر تو قرآن تابداری کوا دیکھ مشکلات دینو صبر کوا خیر دے دی تابداری کوا تبع دی صورت کې وتا وي دا د ول سمايات کې چې ما يوها پر نه دي ولا الک تارکم باز ما يوها خلق دا سوي چې دې دا مسله پری دي دا خپل کار پری دي تمره تنگ شوی دي دا پر نه دي دا سې دي کې تفصیل دي پرد شرک کې سلور والا شرکونه رد کړی په عبادت دویم آیات کې ولا تعبدوا الا الله په علم پنځم کې وینو علیم بذات الصدور الله غیب دان دی په تصرف ورپسې وي شپږم ووم کې هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ټول کائنات پیدا کړی او تصرف هغه کوي او دا سي سلورم رد شرک فی الدعاء اغبد انبیاء کو واقعاتو کی راضی چی بلنا دا خاص دا اللہ پور خاص دا بل سوک لائق دا بلن نشتا اندہ سورت سلور دعوی بھی چیغ پدی اول باب کی ذکر کری اول دعوی چل عبادت للہ وحده عبادت با صرف د الله کی کار قسمی مالی بدنی ادویم حلیمم بذات الصدور الله دے بل جو نشتا چتا تذل حال وی تذل حال الله ته معلوم دیدار چا بل سوکتا تذل حال نشی ویلے حضرت مدغوا ترغیب او چې مسله ورسو او ورسو پریانه دی غره الله کا تارکن سلور مدغوا چې اسباب پوره دي کنه سورت کې دوه حصے وی اولی حصہ پنځشت آیاتونو کې 25 پورې دویم عیسیٰ بیا دا غین تر اخره پوری خلاصه دا تفصیلی چې دی اول عیسیٰ کی پنځیشت آیاتونو کې د سورت دعوی ذکر دی سلور والا چه اولی دا قرآن تصدیقو کو احکمت آیاتو ثم فصلت نبی دعوی ذکر کری چه اللہ تعبدو اللہ انو علیمون بذات الصدور لعلک تارکم بازما یوحا الیکا مسئلہ پرین دے بارے او من کان علی بینت من ربی چه قرآن شتا اسباب ټول برابر دي نکار د تبلیغ کوا چې کله دا دعوی ذکر کین بیا ور پسې زواجر دي زواجر سوي ور پسې وي چې څوک دا سلور دعوی نه مني جهنم ته وزینو ومن يكفر به من الاحزاب دا معنا ده چې څوک انکار کوي د دې دعوه د سورۃ هود نه چې خو ډېر ډلې دي نو فنار موعده جهنم یې زه ده بس هغه ته وځي بیا وته وی فلا تکفی مریت منو شکونه کې پدې کې انه الحق من ربک بیا زجر دی ومن ازلمو چی گو را دی خلاف سوک کئی پا اللہ دروغ جوڑی شریکان والا گوری شفعا والا گوری سمرلوی ظالم دی پا اللہ دروغ جوڑی بیا دی قیامت حال چی اولائی که یوردون علی ربهم دی با قیامت کی پیش کری پل رب باندفا او ملائک بوئی علا لعنت اللہ علی الظالمین پدائی ظالمان دی لعنتی چیغی خلق دا دین نمانی کاؤ او پا حق کی و تشکوک و شبہات پیدا کل و ایبغونائی وجہ دی تخویب اخروی وئی در دی خلق و حال وئی خواہ ناخری کې دې حصے وې چې دوه ډلې جوړې شوې ښا مسل فریقین دوه ډلې جوړې شوې یو منون کې د دې دعوه د سورۃ هود چې بندګی د الله کوي غیب دان الله مانی او دعوت چلې په دنیا کې توحید نه پری دی او قرآن ورسره دی نیو داڑالا از ویم دی احزاب چه غذی پا مقابله کی اولار دی نلائی فریقین جوڑ شو کنه دنیا کی چه دیو مثال دا سده رند و کن آما و سم ادب المثال دا سده بسویر و سمیع یا واقعات شروع کئی نزا سلور قصی دا انبیاؤ چنو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا سلور وانا دا اول دعوی دا پاردی چی اللہ تعبدو اللہ اللہ نوح علیہ السلام قوم توی اللہ تعبدو اللہ اللہ حود علیہ السلام قوم توی جو عبد اللہ بندگی کوي الله خاص کوي صالح علیہ السلام خپل قوم ته وی چې بندگی ده الله کوي دغه شعیب علیہ السلام وی هغه کې ټول راځه مکړی او بیا واقعا د ابراهيم عليه السلام او د لوط عليه السلام د دویمې دعوی سره دی چې غیب دان الله دی وګوره ابراهيم عليه السلام د خپل ملمنو د حال نه خبر نشو. ملائک راغلی دي نو اولا مېلمستیار اوري مخامخ دی ویني دا پتو تنشته چې د انسانان دی او کوم ملائک دي ولي غیب دان صرف الله. لوط علیہ السلام هم چاغل ملائک رالو نا دمر غم جنشو چې دا مېلمان د کوم ځای نه رالو چې سواری او تنوی لچنا رسول ربک مونږه استاد رب استاد یو ترغه پر لوط علیہ السلام غم جن دے پریشان دی چې دې مېلمانو حفاظت پسنګ کوما علم و تنو کنا ابدان خو صرف الله ده. او کله موسی علیہ السلام با مختصر ذکر کی حضرت می داوید پاره چلال لک تارکن مسله پر ندی لک موسی علیہ السلام چنو اپریخه اگر کډیر مشکلات پر راغلی خدای استقامت تو گو رکن ناخر کی ودا امور ټول راجم کی چری کی زیات د تسلی آیاتونه دي کله موسی علیہ السلام حالت بیان کی ولقد اتینا موسی الکتاب 110 کې وقت لفی پورا علمون کتاب ورکړ او اختلاف ته جوړ شو لیکن حوصله نو خراب شو بیاور پسی وی فستقیم دی تک لکشا سنگ چه خدای ویلی کما آمیر سا ولا تتغاو دیز خلاف ورزیو نکی سمانا ولا ترکنو الالذین ظلمو ظالمانو تورکوگ نشی مرگر نشی ظالمانو خلق واقیم الصلاة دمانز پابندی کوا دی لڑیر تاثیر دے پدی مسئلہ رسولو کے او اسبر ارسو ملچ سر راضی نو صبر کوا نو آخر کی وئی نم و تقدی چدا فریقین سوکو مسئلہ فریقین چویلیو نغیتا نمونک دی دے دے کے یوصل شپغم کې فمنهم شقی و سعید یوصل پینځم کې فمنهم شقی و سعید دا وکنه یو اشقیادی بدبخت خلق یو سعادادی نیکبخت خلق دا قو اده په دې واقعاتو کې ذکر کړی چې ګوره نو علی السلام په قوم کې فریقینو اشقیا او سعادا اشقیاء اللہ حلاکلل او سعادہ بچکلل دہود علیہ السلام پا قوم کیو فریقین صالح علیہ السلام پا قوم کیو شعیب علیہ السلام پا قوم کیو اشقیاء حلاک شو او سعادہ بچ شو خلاص شو پیغمبران و مرگری دغه سید ابراہیم علیہ السلام او لوط علیہ السلام ټولو واقعات عزیز پار ذکر کرو چ صورت یې په دې دوه ډلو روان کړې فریقین ښا نیکبخت خلق او بدبخت خلق مؤمنان او کافران دا صورت مطلب دا وی سلور وی واقعات په دې پیش کړی دي په اړه یو باندې جدا جدا مستقل چا عبادت خالص د الله حق دی الله تعبدو علم غیب د الله صفات ته انبیا په ونشو ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام مسله پر ندي استقامت اختیار کا څنګه چې موسی عليه السلام ډیر تکلیفونه رسیدلی خو صبر وکاو تبو ما غسه کوي او تا سره د تبلیغ اسباب پوره دي کنا قران شته ده وحی راځي جبرئیل علیہ السلام شته ده مخکی کتابونه موجود دی، تورات، انجیل، آسمانی کتابونه، هغه د قرآن تصدیق کوي کنه، نو دوسو شي کامه ده. نو ځکه مسله ورسوا، دعوت ورکا، امت خبر کا، د الله رب العزت د احکامونه په دې مقصد باندې روان. امو جرمان لبا کی زور نوا چې څوک نه مانی کنه، نو الله ایت ته اخلاص یې ما ول زې تیار کړی دی، ازې دا غي ور د مخ کې جهنم یې ذکر کړه. اول کې هم د کتاب تصدیق او اخر کې به هم یا صداقت ته قران بیانې. نو سورۃ هود په دې سلور دعو باندې بحث کوي، او دا ټول دا غي شفاعت قهري بنیادونه دي چې څوک دا عقیده ساتي زموږ لپاره الله سره شفاعت کوي، نو هغه هغه خلق لایق د عبادتوم غني او غیب دانیوم غني او ټول صفات اولوهیت ول ور کوي. اني صورت کې الله ذکر داوی ډیر ذکر کړي چې دا ټول صفات د الله دي، بغیر د الله نه بل څوک نه غیب دانشتا، نه لایق د عبادت شتا، او نه داغه دعوت په دنیا کې شتا، او نه بل چاته د بل چاته وحی کې دی شي بغیر د پیغمبرانو نه. دا مطلب د سورته هود، بیا به ان شاء الله تفصیلا وایي.